पांचवां सर्ग। श्री रामचंद्र जी के शरीर में कृष्णा आदि, वैराग्य आदि और राजा द्वारा उसके कारण की जिज्ञासा तथा श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का उपक्रम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की चित्त शुद्धि के लिए साधनभूत दिनचर्या का वर्णन कर उसके फलरूप वैराग्य की साधन सामग्री को कहने की इच्छा से उपक्रम करते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, तदंतर किसी समय जबकि रामचंद्र जी एवं रामानुयायी लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पूरे 16 वर्ष के होने में कुछ महीनों की कसर थी, भरत सदा अपने नाना के घर में आनंदपूर्वक रहते थे और महाराज दशरथ सुचारू रूप से इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल का पालन करते थे और महाप्राज्ञ एवं परामर्श करने में कुशल राजा राजपुत्रों के विवाह के लिए भी प्रतिदिन मंत्रियों के साथ परामर्श करते थे। तीर्थयात्रा कर चुकने पर अपने घर में ही स्थित श्री रामचंद्र जी जैसे शरद ऋतु में निर्मल तालाब दिन पर दिन सूखता जाता है, वैसे ही दिन पर दिन कृश होने लगे, जैसे भ्रमर पंक्ति 18 पेज 19 6 श्री योग वासिष्ठ महारामायण से युक्त पाकावस्था में अधिक खिला हुआ सफेद कमल पीला हो जाता है, वैसे ही राजकुमार का विशाल नेत्रों से युक्त मुख पीला पड़ गया। कपोल में हाथ रखे हुए और पद्मासन से बैठे श्री राम जी सदा चिंता से ग्रस्त चुपचाप और निश्चिष्ट रहते थे। उनका शरीर कृश हो गया था, चिंता उन्हें नहीं छोड़ती थी, वे सदा दुखी और उदास रहते थे। चित्रलिखित के समान वे किसी से कुछ बोलते भी न थे। एक सात वर्टिकल बार परिजनों के बार बार प्रार्थना करने पर कष्ट से स्नान, संध्या वंदन आदि अवश्य कर्तव्य दैनिक कर्म करते थे, उनका मुखकमल म्लान हो गया था। 8 पर विविध गुणों के आगार श्री रामचंद्र जी को पूर्वोक्त चिंता आदि से युक्त देखकर उनके भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उसी अवस्था को प्राप्त हुए। 9 सभी पुत्रों को दुःखी और कृश देखकर रानियों के साथ महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। 10 वर्टिकल बार हे भरद्वाज, महाराज पुत्र, तुम्हें कौन सी बड़ी चिंता है, इस प्रकार बड़ी मधुर वाणी से बार बार पूछते थे, परंतु रामचंद्र जी उनको कुछ भी नहीं बताते थे। 11 पिताजी, मुझे कुछ भी दुख नहीं है, यह कहकर कमलनयन श्री रामचंद्र जी पिताजी की गोद में जाकर चुपचाप बैठ जाते थे। 12 तदंतर महाराज दशरथ ने राम किस लिए खिन्न हैं, यह वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण कार्यों के ज्ञाता श्री वशिष्ठ जी से पूछा। 13 दशरथ जी के यों पूछने पर विचार कर महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, राजन, इसमें कुछ कारण है, श्रीमन, आप दुःखी न हो। 14 यहाँ पर रामचंद्र जी की चिंता का फल शुभ होगा, यह दर्शाने के लिए श्रीमन संबोधन है। जैसे संसार में पृथ्वी, जल आदि महाभूत सृष्टि और प्रलय के बिना छोटे मोटे कारणों से वृद्धि और क्षयरूप विकार को प्राप्त नहीं होते, वैसे ही सत्पुरुष भी छोटे मोटे कारणों से क्रोध, विषाद और हर्ष के वशीभूत नहीं होते। 15 वर्टिकल बार 5वां सर्ग समाप्त।